život není práce ani supermarket, život je party, život je parket, život je kalba plná tance, MC s fencou, mísa, gramce, kam se koukneš dobrý časy, přepor je masy, všude do něj basy, snéry a brasy, zapněte si pásy, majky a hlasy, rýmovaný trasy, ušní kompasy, sever volej, sklenici se berlej a dolej, najdi si na party bus nebo kolej, nebo pojď pěšo, nohy tě nebolej, uslyšíš věci, co jen tak nebudou, uvidíš lidi, co ven jen tak nebudou, nebuď ho, běž kam ty lidi jdou, je show, nebo chci mě doma nudou, nebo hraj se s mičudou. Nemám strach, pojď za mnou, provedu tě dnešní nocí, mý tělo a můj být, všechno mám ve svý moci, slyšíš hlas, poslouchej, provází tě nocí temnou, nastav blaň, zavři oči a popo, pojď se mnou. Sevary a suky jako za starých časů, rozvoří tě na parketu pomocí lasů, slyšíš ten beat? Cítíš tu basu, this shit is real, nehrajem grimasu, 4 roky zpět nebo teď jedem svoje, zpěv a rap a my dva, tak to je, party, která dělá dobrý dojem, jsem na tomhle stylu odkojen, mic není odpojen, bavit vás rapem je mým úkolem, nedávám pro lidi, co se vás tudou do kolen, nebo jsou posolen, dávám pro parket, co beatem je opojem, propojem, feetem jsem, somebody you know me, kolabo s vým, ale MC Suky, my homie, šílený party, fakt sednou mi, šílený party, náladu zvednou mi. Ta večera se těším jako děcko, mejdan, drinky, felas, do repu dám všecko, ukážeme, co je v nás, zajedeme styl, Sevary jde pro vodku, aby nás naladil, jeden do klubu, chci ustrý basy z beren, budem řádit zase my dva slazený jak jeden, Sevary a Suky show pro svý lidi, let's go, Suky a Sevary, like we say go, zpívat, tančit, tančit, zpívat, přidáš se k nám, nebo chci se jenom dívat, náš mejdan, náš styl, naše rýmy, life and real, náš mejdan, náš styl, s náma se čas právě zastavil. Zpívat a tančit a zpívat, přidej se k nám, nebo chci se jenom dívat, pěs pát, nebo tady přestaň zívat, na party chci vidět lidi hlavou kývat. Mike není odpojen, bavit vás rapem je mým úkolem, nedávám pro lidi, co se studou do kolen, nebo jsou postolen, dávám pro parket, co beatem je opojen, propojen, featem jsem Sevary, you know me, kolabo s vým, ale MC Suky, my homie, šílený party, fakt sednou mi, šílený party, s náladu zvednou mi. Zpívat a tančit a zpívat, přidej se k nám, nebo chci se jenom dívat. Pěs pán nebo tady přestaň zívat, na party chci vidět lidi hlavou kývat. Nemám strach, pojď za mnou, provedu tě dnešní nocí, mý tělo a můj být, všechno mám ve svý moci, slyšíš hlas, poslouchej, provází tě nocí temnou, nastav blaň, zavři oči a popo, pojď se mnou. Provedu tě dnešní nocí, mý tělo a můj být, všechno mám ve svý moci, slyšíš hlas, poslouchej, provází tě nocí temnou, nastav dlaň, zavři oči a popo, pojď se mnou.